राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 अगस्त 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मनुष्य में एक आकर्षण है, जीव मात्र आकृष्ट है, परमात्मा का अंश है ये और प्रकृति का अंश है शरीर। दो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन श्रेष्ठा नेन्द्रियाणी प्रकृति स्थाने कर्षति। तो परमात्मा का ये अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। तो प्रकृति का अंश है शरीर मन श्रेष्ठा नेन्द्रियाणी, मानो ये पांच भौतिक शरीर और सब स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर ये प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसा अविनाशी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जैसे हम लोगों की ये शरीर माता पिता से मिला है ऐसे मात्र सृष्टि प्रकृति और पुरुष से बनी हुई है। अनंत सृष्टि अनंत ब्रह्मांड सब प्रकृति और पुरुष से बने हुए हैं। जैसे हमारा शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण से ये प्रकृति का हुआ है, हम परमात्मा के अंश हुए। अब इसमें ये जीव मात्र में क्या है, एक भोगेच्छा है एक मोक्षेच्छा है, ये दोनों है। कोई पहचानता है कोई नहीं पहचानता है, पर दोनों है। क्यों है कैसे है, कहो परमात्मा का अंश है वो वास्तव में परमात्मा को चाहता है और प्रकृति का अंश जो शरीर है ये प्रकृति को चाहता है, सदातीय तो है। और दोनों मिलकर के हम कार्य करते हैं, उनमें हमारी प्रधानता किस बात की है, चेतनता की प्रधानता है कि जड़ता की प्रधानता है। जब तक हम लेने की इच्छा करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग विषय इनको लेने की इच्छा करते हैं तब हम जड़ता की तरफ जाते हैं, पतन की तरफ जाते हैं। और जड़ता की इच्छा छोड़कर लेने की इच्छा छोड़कर देने की इच्छा करते हैं वो देने की इच्छा करते हैं ये है चेतनता। मन जड़ता त्याग करने पर चेतन दशा रह जाएगी। तो देना है दूसरों को ये है महाराज उन्नति का रास्ता और लेना है ये पतन का रास्ता। अब संसार से जो सुख लेने की इच्छा है इसका नाम है कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, यासना, ये कई नाम हो जाते हैं। इसकी मात्रा को लेकर, थोड़ी मात्रा को लेकर वो वासना होती है, भीतर में मिल जाए इदम में ऐसा हो जाए कामना होती है, और एक चीज मिली और मिल जाए ये तृष्णा होती है, मिलने की संभावना होने पर वो आशा होती है, और मिलने पर सुख लेते हैं ये भोग होता है। ये जड़ता की तरफ जाने वाली चीज है, और जो भीतर में त्याग की इच्छा होती है, भाई परमात्मा की प्राप्ति करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, पर मुक्ति प्राप्त करें, जीवन मुक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, भगवान मिल जाए, आत्मज्ञान हो जाए, ये ऐसी इच्छा है, ये उन्नति की तरफ जाने वाली। तो जड़ अंश को लेकर इच्छा होती है संसार से लेने की, और चेतन अंश को प्रधानता लेकर होती है चिन्मयता लेने की। तो चिन्मय तत्व लेने के लिए जड़ता का त्याग होगा। तो जो साधक होते हैं, और मात्र साधक के लिए सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। हम लेते हैं सुख के लिए, तोलते हैं। खास दो बात बताई है भगवान ने, भोगेश्वरीय प्रसक्ता न व्यवसाय जात्मिक का बुद्धि समाधो न भी दिए थे, संग्रह करने की और सुख भोगने की ये इच्छा, ये इच्छा पतन करने वाली है, परमात्मा बाधा करती है, बड़ी भारी बाधा है। कोई नहीं देती। ये 41 से 44 तक है दूसरे अध्याय में, व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक हो, व्यवसाय व्यवसाय निश्चय पक्का, क्या हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, ऐसे परमात्मा की तरफ रुख होती है, विचार होता है, सन्मुखता होती है, तो बुद्धि एक होती है, और संसार की तरफ होती है तो जड़ता की तरफ, इसमें अनेक बुद्धियां होती है, अनेक बेटा भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, घर भी चाहिए, मोटरी भी चाहिए, अंत नहीं है, बहुत शाखा अनंत आस्ते, कई शाखा वाली हो रही, अनंत होती है, अनंत ये गिनती नहीं कर सकती, इतनी इच्छा होती है ये संसार की। तो ये व्यवसाय एक होती है या बहुत साधारणता बुद्धि अव्यवसायी ना, ये अव्यवसायी है, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसी इच्छा नहीं, ऐसी इच्छाएं होती है। तो साधक के लिए सावधान रहना है, ये जो लेने की इच्छा है इसका त्याग करना है, आरंभ में ही त्याग करना है, ये चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे लय योग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे गला शक्ति योग हो, हठ योग हो, सब योग मात्र परमात्मा की तरफ चलने में सांसारिक भोगों के सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ता है। व्यवहार में भी आप स्वार्थ की भावना रखोगे, स्वार्थ भोगे, स्वार्थ में पदार्थ मिल जाए, सुख मिल जाए, ये इच्छा रहेगी तो व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। ना ही लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्म न संशय न, तो संसार की इच्छा रहते होते संसार का काम भी बढ़िया नहीं होगा। चाहे सो काम करो, विवाह करो, शादी करो, लेन देन करो, व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, कुछ भी करो, जितनी सुख का इच्छा त्याग करके दूसरे की हित की इच्छा होगी, दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा होगी, उतना ही वो आदमी संसार में सुखी हो जाएगा, पुण्यात्मा हो जाएगा। और सुख की इच्छा, सुख का भोग चाहेगा, संग्रह चाहेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। वहम होता है जितने रुपये हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, वहम है वहम। ये वहम मिटा नहीं सकता कोई, स्वयं सोचेगा तो मिटेगा, नहीं तो मन में वहम रहता है। कदे संसार के भोगों से सुख हो जाए, रुपयों से सुख हो जाएगा, मान से सुख हो जाएगा, आदर से सुख हो जाएगा, आराम से सुख हो जाएगा, ये वहम रहता बड़ा भारी, मिटता नहीं। कारण उसमें क्या है? शरीर की प्रधानता, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की प्रधानता जब तक रहती है तब ये रहती है। स्थूल शरीर की प्रधानता में पदार्थ और क्रिया मुख्य है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन मुख्य है, कारण शरीर में स्थिरता मुख्य है। समाधि की इच्छा है, एकाग्रता हो जाए, ये भी कारण शरीर की ही कामना है। ये कारण शरीर में जो समाधि होती है उसमें दो इच्छा, दो बात होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है, एक समाहित अवस्था होती है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में समाधि और व्युत्थान नहीं होता, वो सहज अवस्था होती है, स्वाभाविक। जैसे हम बैठे स्वाभाविक ही, कुछ करना है, कुछ लेना है, देना स्वाभाविक। ऐसे उस तत्व में सहज अवस्था होती है, उसको अवस्था कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि की अपेक्षा। उस सहज अवस्था नहीं है, वो स्वरूप है, सत्य सिद्ध है, अवस्था नहीं है, परंतु सहज अवस्था कहते हैं। उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धवा धवा, तो सहज अवस्था कहते हैं समझने के लिए। परंतु स्वाभाविक ही स्वाभाविक, वो स्वाभाविक सहज में जाएगा, वो स्वाभाविक आपका स्वरूप है। कोई काम करो, आपके थकावट होगी, कितना ही भोग भोगो थकावट होगी, कितना ही कुछ ले लो थकावट होगी, और परमात्म तत्व में विश्राम होगा, विश्राम। मनो क्रिया और पदार्थों के संबंध रहने से हलचल मिट ही नहीं सकती, और ऊंचा ऊंचा ऊंचा उठने पर हलक रहे, हलचल रह ही नहीं सकती। तो क्रिया और पदार्थ ये है संसार, ये पदार्थ है, ये क्रिया है, ये सब जब दिखने पदार्थ है, इनका चलना फिरना खाना पीना ये सब क्रिया है। तो योग कर्म योग होता है, उसमें कर्म योग है, वो कर्म करना होता है, वो तो है कर्म योग का पूर्वार्ध, और उत्तरार्ध है योग। योग मानो परमात्मा के साथ संबंध। तो करना करना सबका सब संसार के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, बढ़ाई के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, स्वर्ग आदि के लिए नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए, ये कर्म योग हो जाएगा। वो ये कर्म किया जाएगा, योग हो जाएगा। तो ये कर्म योग क्या है? ये ईमानदारी है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ईमानदारी है। जो मिली हुई चीजों को अपनी मानना बेईमानी है, इस बेईमानी से बचने का नाम कर्मयोग है। मिली हुई चीजों को अपनी न माने और अपने लिए न माने, ये संसार की है, संसार के लिए है, सेवा के लिए। संसार की सेवा क्या कह जैसे स्थूल शरीर की सेवा है, परिश्रम करना, परिश्रम आराम नहीं करना, परिश्रम करना और सेवा करना। आराम करना है ना, आराम आलस्य है, प्रमाद है, ये स्थूल शरीर को दुख देना है। स्थूल शरीर संसार है, वो आप नहीं हो, तो इस संसार का जो सूक्ष्म शरीर है इससे सुख लेना है ये बेईमानी है। शरीर के द्वारा सुख देना है तो अपने क्या करें, अपने निर्वाह मात जिससे शरीर रह सके, खाना पीना पहनना सोना ये है, मकान ये है। मानो अन्न जल वस्त्र और मकान निर्वाह मात्र के लिए, सुख भोग के लिए खाना भी नहीं है, सुख भोग के लिए पीना भी नहीं है, सुख भोग के लिए कपड़ा पहनना नहीं है, सुख भोग के लिए मकान में भी रहना नहीं है। ये हुए बिना साधक नहीं होगा। वो कितना ही भजन करे, जप करे, ध्यान करे, निष्फल नहीं जाएगा, परंतु साधक नहीं है। साधक होने पर क्या होता है कि साधक होता है उसका साधन होता है और एक साध्य होता है। तो साधक पना है तब तक अपनी मुख्यता है, और साधक से ऊंचा उठ साधना होती है तो साधना रूप ही जीवन बन जाता है, ये उसका दूसरा स्वरूप है, और फिर उसके बाद साध्य ही हो जाता है। साधक साधन बनकर साध्य स्वरूप हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा बनकर ज्ञानी हो जाता है, भक्त भक्ति बनकर भगवान हो जाता है, योगी योग बनकर और तत्व प्राप्त हो जाता है। तीन चीज है ये करना और होना और है, ये तीन है। पहले करना होता है, हरेक में करना होता है पहले, फिर वो क्रिया करी जाए पीछे होने लगती है, और होने लगने के बाद में है रहता है। करने में प्रकृति की प्रधानता है, होने में प्रकृति से ऊंचा उठना है, और है में तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई साधन करो आप, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, व्यवहार में भी आप दूसरों का हित सोचो। घर में जितने प्राणी है उनको आराम कैसे मिले, उनको आदर कैसे मिले, उनकी महिमा कैसे हो, उनको संतोष कैसे हो, ऐसे अगर आप विचार करते हो चलते हो तो घर का काम बहुत बढ़िया होगा, और घर में रहते हुए आप संत हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। कब के हमारा काम सब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के आदर के लिए, दूसरों के सुख के लिए, और जहाँ अपने सुख के लिए किया वहीं पतन है। यही तनु कर फल विषयन भाई। विषय क्या है? सुख भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, और एक मान है, एक बड़ाई है, एक आराम है, ये चीज है। आठ शब्द स्पर्श रूप रस पांच विषय है, एक मान और एक बड़ाई। मान आदर का हो, ये शरीर का होता है, आदर है, मान है, सत्कार है, ये शरीर का, और बड़ाई नाम की होती है, मेरा नाम रहे लोग। तो ये भोग है, मर जाऊं तो भी लोग याद करें, उसके क्या करें, तो मारवाड़ी भाषा में गीतड़ा और भींतड़ा, ये दो बताइए। का तो मकान बना दो, स्मारक बना दो, याद रहे, अथवा पुस्तक लिख दो जो याद करे, गीतड़ा और भींतड़ा। ये मरने बाद चाहते, मरने के बाद भी हमारे को लोग याद करे, ये सब भोग है, ये सब भोग है। सभी तो ये नाम के ऊपर लेकर गए, और आराम आदर सत्कार ये सब है शरीर को लेकर। तो इनका त्याग करना पड़ेगा हरेक को। व्यवहार में भी जो इसका त्याग करता है वो ऊंचा उठ ही जाएगा, घर में भी वो मुख्य हो जाएगा, समाज में भी वो मुख्य हो जाएगा, साधन में भी मुख्य हो जाएगा, किसी क्षेत्र में जावे। अपने शरीर आराम का सुख का भोग न करेगा और औरों को सुख पहुंचाएगा, जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा, और इसको लेता जाएगा कहीं जगह जाए नीचा हो जाएगा। वो ज्यादा लेना चाहेगा तो फिर स्वार्थ ज्यादा स्वार्थ बुद्धि हो जाएगी, सुख बुद्धि हो जाएगी, और स्वार्थ बुद्धि होने पर फिर चोरी भी हो जाएगी, फिर डाका भी डालेगा, फिर ठगाई भी करेगा और मार भी देगा दूसरे को, नष्ट भी कर देगा, फिर अनर्थ क्या क्या अनर्थ सब कुछ हो जाएंगे, गर्भपात करेगा, नशबंदी करेगा, ऑपरेशन कराएगा, ये महान घोर पाप करेगा केवल सुख के लिए आराम के लिए। ये जहां ध्येय हो जाएगा वो पाप से बच सकता नहीं। जो संयोग जन्य सुख चाहता है वो पाप से नहीं बचेगा, अन्याय से नहीं बचेगा, वो नरकों से नहीं बचेगा, 84 लाख झुंड से नहीं बचेगा, आफत से नहीं बचेगा, और सुख की इच्छा छोड़ देगा तो निहाल हो जाएगा। वो सुख की इच्छा छोड़ना है ये विचार पूर्व छोड़ना है ज्ञान योगी का, और सब भगवान के अर्पण कर देना है भक्ति योगी का, और दूसरों को सुख पहुंचाना है कर्म योगी का, और सुख भोग है जन्म मरण योगी का। जन्मो मरो जन्म मरो कारण गुण संगो से असद असद योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में गुणों का संघ ही कारण है, आसक्ति ही कारण है। सदो गुण में ऊर्ध्वंग सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा, ये कारण गुण संगो से असद असद योनि सुख जन्म होने में। तो ये जो संसार को लेना है वो संसार को समुद्र बताया है, तो समुद्र है मनु जल भरा हुआ है, उस कहीं भी आप समुद्र जल में जाकर के पानी को लेने लगो डूब जाओगे, हाथों से दांतों से मारते जाओगे तिर जाओगे, सीधी सारी बात है। जो तैरना जानते हैं वे भाई जानते हैं इस बात को, पता है। तो संसार का सुख लेना चाहता है ये जड़ता है, असली जड़ता है। आराम लेना है, मान लेना है, बड़ाई लेना है, आदर प्रशंसा वाह वाह सब पतन है, पतन ही पतन है। दूसरों को सुख दे रहा है तो भगवान कहते हैं ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। सीधी सरल बात है, बढ़िया बात है। और स्वार्थी होता है वो घर में भी नहीं सुहाता, माँ बाप को नहीं सुहाता, पेटू और चट्टू होता है ना, अपना पेट भरना है, स्वाद लेना, आराम लेना, सुख लेना, घर वालों को नहीं सुहाता, ना पत्नी सुहाती है, ना पति सुहाता है, ना बेटा सुहाती है, ना माँ बाप सुहाता है, ना बहन बेटी सुहाती, और सेवा करने वाले सब सुहाते, सब अच्छे लगते हैं। तो सेवा तभी होती जब अपने सुख का त्याग करो, अपने आराम का त्याग करो, अपने सुख भोगना चाहे तो कैसे होगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी यश शुभ गति व्यभिचारी। मनुष्य शरीर सेवक है, जैसे म्युनिसिपालिटी होती है वो गांव के सुख देने के लिए होती है, लूटने के लिए नहीं होती, लूटने लग जाए तो बेईमानी है। राजा होता है वो सुख देने के लिए होता है, सुख लेने के लिए नहीं होता है। कलयुग में भूप प्रजा सब राजा लोग प्रजा को खाने वाले हो गए, खाऊ खाऊ करने वाले राजा होंगे कलयुग में। पहले जितने राजा लोग हुए ऐसे खाने वाले नहीं हुए, उनका विभाग अलग रहता था। जो कर आता है प्रजा से वो कर अलग रहता था, और उस कर के द्वारा जनता की सेवा करते, कुआ बना दिया, कहीं बावड़ी बना दी, कहीं मल्लशाला बना दी, कहीं गौशाला बना दी, कहीं सदाव्रत लगा दिया, कहीं कुआ बना दिया, कहीं तराई बना दी, दुनिया के हित के लिए। वो सब उस कर जितना संग्रह होता था वो दूसरों हित के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए खरी कमाई का बात होती है। गृहस्थ में रहते हुए आप खरी कमाई का अन्न खाओ तो निहाल हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाएगा, अपनी खरी कमाएगा भाई। एक संत रहते थे, उनमें सत्संग में लोग जाया करते, तो महाराज ने विवेचन किया कि भाई हक की रोटी खानी चाहिए, हक की मानो अपना अपना अधिकार हो वो हक की रोटी है और दूसरों की न हक रोटी है, हक नहीं है अपना, मानो शुद्ध अन्न खाओ शुद्ध अन्न। ऐसी बात चली, राजा भी बैठे थे, लोग बैठे थे सभी, तो राजा ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपके सत्संग में वर्षों से आते हैं, आपकी किसी तरफ आप जानते हो कि जो हक की चूज रोटी खावे ऐसा आपके सत्संग में कौन है? अभी सबका तो हमें पता नहीं है, एक माई है वो साधारण अपना काम चलाती है, पैसा पास में नहीं, साधारण से अपना काम चलाती है, वो अपना ठीक हक की रोटी खाती है। तो राजा ने देखा भाई हक की रोटी होती है, शुद्ध होती है, तो उसे मैं मांगू, तो भिखारी बनकर गए कि माताजी कुछ खाने को मिल जाए, तो हाँ बिठा ले, वो ऐसे प्यार से देने लगी। तो राजा ने पूछा जो भिखारी बना हुआ है कि माता जी हक की रोटी है ना, इसमें पूरा आपका सहयोग और का नहीं है? कहते बेटा इसमें हक की नहीं है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी होगी माता जी? कि मैं ऊन ला करके और उनकी बांध करके उनको सूखा करके काट करके अपनी कबीरी करती हूँ। तो एक दिन की बात है, यहाँ से बारात जा रही थी रात्रि में, उस रात्रि में उस बारात की रोशनी में मैंने सूखा किया है। वो पराया खाया है और तो ठीक है, इतना ही पराया है, अब उससे पैसा पैदा हुआ तो दूजा हक आ गया। तो ऐसे दूसरा हक है वो न ले, दूसरे की सहायता न ले, ये काम नहीं चलेगा। पराया हक लेना है वो ठीक नहीं है, दूसरे की सहायता के बिना काम चलता ही नहीं। राजा महाराजा भी जाएगा तो क्या सड़क राजा की बनाई हुई है? किसी वृक्ष के नीचे भी ठहरेगा तो कि वृक्ष राजा का लगाया हुआ है, कहीं सरोवर में भी जल लेगा भरेगा तो कि सरोवर राजा का बनाया हुआ है। बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े त्यागी भी दूसरे ऐसी चीज सहायता लेते हैं, और लेते हैं तो सहायता करते भी हैं, सहायता देते भी हैं। गीता में इस बात को बहुत बढ़िया बताया है कि देवान भाव यथा देना ते देवा भाव यंतु वह परस्परम भाव यंत श्रेय परमावश्यता। दूसरे की सहायता के बिना जी नहीं सकता आदमी, तो फिर कैसे बचे? कि अपने सहायता देने का भाव रखे, लेने का भाव न रखे। सहायता देना निर्वाह मात्र केवल शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्योति केल विषम, केवल शरीर निर्वाह के लिए, रोटी खावे तो शरीर निर्वाह के लिए, कपड़ा दे शरीर निर्वाह के लिए, जल पिए तो शरीर निर्वाह के लिए, मकान दे तो शरीर के निर्वाह के लिए। शरीर का निर्वाह अर्थ हो गया कि शरीर है सेवा के लिए, सेवा अपने आराम की शरीर नहीं, अपने सुख भोग के लिए नहीं, शरीर का रहना है सेवा करने के लिए, उद्देश्य उसका सेवा करना है। अगर शरीर नहीं रहे तो सेवा कैसे करेगा? वास्ते सेवा के भाव से ही रोटी खाना, अपने लेना भी देने के लिए, और लोगों का देना भी लेने के लिए। इतना दान करो पुण्य करो तो लोगों में वाह वाह हो जाएगी, अच्छे घरों में ब्याह होगा, कोई छोरी मिलेगी तो उसे भी दान ज्यादा आ जाएगा। दान पुण्य में भी देने में भी लेना, लेने में भी लेना, तो ये तो समुद्र में डूबने का मार्ग है। नहीं तो देने में भी देना, लेने में भी देना, लेते भी दूसरों के हित के लिए, जैसे ब्राह्मण लोग दान लेते हैं तो दान लेते हैं तो दान लेने वाले डूब जाएंगे, लेने वाला को उद्धार हो जाएगा। कहते इसमें मतलब है, अपने लिए लेगा तो डूबेगा, तो अपने लिए नहीं यजमान के लिए, यजमान के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उनके पुण्य के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करे। ब्राह्मण शरीर है तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य समोदमस्तपो में ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद चारों के धर्म बताए, फिर चारों के धर्म अपने अपने कर्म से उनका पूजन करना, दूसरे सबको सेवा करना, कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र की सेवा करे, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र की सेवा करे, वेश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र की सेवा करे, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र की सेवा करे। केवल उनकी सेवा के लिए, जैसे शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, ऐसे स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। के निर्वाह मात्र के काम करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, ऐसे स्वभाव नियतं कर्म, ये ब्रह्म कर्म स्वभाव जो क्षत्रिय छात्र कर्म स्वभाव जो वैश्य कर्म स्वभाव जो शूद्र अभी स्वभाव जो स्वभाविक कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करें, ये दो को पाप नहीं था। कुरु नापनौती के लिए समझेगा, शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन् नापनौती के लिए विषम, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नापनौती के लिए विषम। अर्थ क्या हुआ, केवल शरीर निर्वाह करता हुआ पाप का भागी नहीं बनता, इसमें अर्थ होता है पाप तो लगता नहीं, पाप होता तो है किल भी समझना प्राप्त होती है ना, तो कोई पाप हो ही नहीं ऐसी नहीं, आती बात नहीं है। चलते फिरते कीड़ी मकोड़ी मर जाती है, शोच स्नान संध्या आदि करते उसमें भी, खेती आदि करने तो बहुत ज्यादा होता ही है, पर निर्वाह मात्र के चीज लेने में भी निर्दोष नहीं हुआ। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि वृता, जितने आरंभ है सब के सब, जैसे अग्नि सुलगा तो धुआं होगा ही, ऐसे कुछ भी आरंभ करो तो दोष आएगा ही, तो दोष केवल शरीर निर्वाह मात्र के नियत होने से पाप लगता नहीं। तो शारीरंग केवलं कूर्म नापनोति किल्बिषम् क्यों का, कि किल्बिष होता है पाप होता है लगता नहीं, ऐसे स्वभाव नियत कर्म करता है तो उसमें है पाप होता है पर लगता नहीं। पाप है वो श्रेयान स्वधर्मो के गुना, जैसे ब्राह्मण के कर्म है समो दम तप शोषण शांति अर्जुन से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक नौ धर्म, ये बड़े शुद्ध धर्म है, और शौर्यम तेजो धृवे दाक्षिण दाक्षिण दान ईश्वर भाव से छात्र कर्म क्षेत्र के कर्म है, ये सात कर्म है, तुम्हें ईश्वर भाव भी शासन भी है, क्षत्रिय कर भी लेता है, शौर्यम तेजो सूर्य लड़ाई भी करता है, जय जय भी है पराजय हो, तो ये धर्म है। वैश्य के कृषि को रोष बाण चिंती है, अब सेवा करना एक धर्म उनका, तो नौ और सात तीन और एक, ये धर्म है जिसमें ब्राह्मण के कर्म जितने शुद्ध है इतने क्षत्रिय के शुद्ध नहीं, क्षत्रिय के जितने शुद्ध है इतने वेश्य के शुद्ध नहीं, और वेश्य के अगाड़ी शूद्र के इतनी शुद्ध नहीं। तो जो शूद्र है उसमें सत शूद्र असत शूद्र को भेद माना है, तो असत शूद्र को पाप लगता नहीं, वे लसन प्याज प्याज खावे तो ही, मांस मदिरा में तो दोष सबके लिए है, पर लसन प्याज का दोष नहीं लेता, साधारण चीज से उनकी बात यह है। वही अगर ब्राह्मण का दर्द बड़ा पाप लगता है, तो ये उनमें जो काम किया जाए उनमें दोष ज्यादा आते हैं, पर दोष आने पर भी उनका भाव केवल सेवा का है और त्याग करे तो त्याग का दर्जा ऊंचा है ही, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, जितना जितना त्याग करे, मान बड़ाई आदर सत्कार का, अपने लिए न चाहेगा तो मुक्ति देने वाला हो जाएगा। त्यागा शांतिर अनंतरम, इस बात भरपूरी ने एक बात कही याद आ गया, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, त्याग सैकड़ों गुणों से अधिक क्यों है। त्याग ये नहीं केवल त्याग किया साधु बाबा बन गया त्याग हो गया, ये नहीं है। मान बड़ाई आदर सत्कार इसका मन में किसी की इच्छा न हो, मन में कोई पद की पदार्थों की भोगों की आराम की इच्छा न हो। खास क्या है, खास है आराम की इच्छा, सुख सुविधा की इच्छा, सुखपूर्ण जीवन सुविधा रहे सब तरह की, मान और भोग यही, इससे खास सुख भी क्या है, मैं और मेरा, ये त्याग है, मैं और मेरा, मेरा पर ना रहे, मैं पर ना रहे, मैं मेरी का त्याग, मैं और मोर तोर तई माया जय बस की रे जीव निकाया, तो मैं और मेरे की जेवड़ी गल बंदी वो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, तो त्याग नाम है मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग मैं पूर्ण पूर्ण अब मैं भी निर्ममो निरहंकार से शांति होती कैसे थी, निर्ममो मेरा पड़ा निरहंकार मैं पड़ा, निर्ममो निरहंकार से शांति होती कैसे थी। कर्म योग में भी मैं मेरी का त्याग है, ज्ञान योग में मैं मेरी का त्याग है, भक्ति योग में मैं मेरी का त्याग है, तो ये सुख सुविधा आराम का त्याग हरेक वर्ण में हरेक आश्रम में हरेक साधन में होगा। व्यवहार में भी जितना ये मैं मेरे का त्याग करेगा उतना व्यवहार अच्छा होता, अपने समाज में भी अच्छा हो जाएगा, घर में अच्छा हो जाएगा, सब जगह अच्छा हो जाएगा। तो त्यागो गुणो गुण सता यदि को मतोगे, भरतरी कहता है एक त्याग है वो सैकड़ों गुणों से अधिक, एक ना गुण है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, वो त्याग है भर्तरी, वो तात्विक इतनी मैं गहरी नहीं बात कहते हैं, व्यवहार की बात कहते हैं, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, विद्या विभूष यदि तंग यदि किम ब्रवी, त्याग है फिर विद्या है, तो विद्या है तो फिर किम ब्रवी क्या करना है, अरे बात है क्या करना है, ये बात है क्या करना है, तो पहले तो हुआ सैकड़ों गुणों से अधिक गुण त्याग, और त्याग होकर के विद्वत्ता है तो शायद कहना ही है क्या, और त्याग के ऊपर वह शौर्य यदि नाम तत्र, उसमें भी ऐसा शूरवीरता है कहीं भी भोग के लिए पदार्थों के लिए पद के लिए अधिकार के लिए लुलुपता नहीं है, शूरवीरता है, इनके दासता नहीं है, तो त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, विद्या विभूष यति, विद्या उसकी गहना है तो किम ब्रवी में, शौर्य यदि नाम तत्व नमोसु तस्मै, शूरवीरता उसको नमस्कार है, अरे तत्व त्रयम, त्याग भी है विद्वत्ता भी है शूरवीरता भी है, न तो मदोस्ती और अभिमान नहीं है, अब सब नहीं, अब सब क्या कहे, छह गुरु गुणों ने एक बता दिए उसको क्या कहना है, अरे नमोसु तस्मै, अरे तत्व त्रयम न मदोस्ती, विचित्र मेरी बात विचित्र है भाई, अब शब्द नहीं कह सकते हम, ये क्रम है, इस तरह से त्याग है, त्याग ये तो शूरवीरता है, ये घमंड का भी त्याग है, मान का बड़ाई का भी त्याग है, मन में से ऊपर से त्याग तो सरल है, परंतु भीतर में भोग इच्छा मान इच्छा आदर की इच्छा यश की इच्छा है, ये तो भी त्याग नहीं हुआ। संतों के पद में आता है, सब जब लग रसना खट रस चाखे, तब है घर में ही संतो असल साधु ये नाही, असल त्याग ये नाही। जब तक लसना खतर चाखे तब तक है घर वही चाहे बाबा जी बन जाए। अपने सेवक आ गए, हम व्याख्यान सुनाते हैं, और हमारे प्रेमी सत्संगी आ गए तो उसमें राजी हो जाते हैं। तब तक है घर वही त्यागी नहीं हुआ, एकांत बैठे हैं, कमरा बंद है, भले जब करते हैं नींद आने लगती है, और कोई प्रेमी बारे बात करे नींद उड़ जाती है। वो प्रेमी देखता नहीं हमारे को, नींद उड़ जाती है। ये भोग है, दूसरा बोले नहीं उड़ती हमारा प्रेमी है, ना प्रेमी देखता है आप और ना हम देखते हैं। ये जो भीतर में सूक्ष्म वासना है ये तो कोई भगवान की कृपा से दूर होती, अपने उद्योग से दूर होनी बड़ी कठिन है। प्रभु कृपा से होती है, पर साधन में लगता है कृपा होती है। भगवान की कृपा ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, संसार में सब जगह होती है भगवान की कृपा। वो माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, समझे न समझे, बात अलग है। सबसे पहले भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो मानव शरीर में तो ज्ञान होगा, मानव शरीर में भक्ति योग होगा, मानव शरीर में अष्टांग योग होगा, योग होगा, तो कृपा सब जगह है। अगर कृपा को साथ में लगता है तो ज्ञान योग भी जल्दी सिद्ध होता है, और वो कृपा से ज्ञान योग भी सिद्ध होता है, भक्ति योग में तो है ही, कर्म योग भी सिद्ध, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, सब योग सिद्ध हो जाते। भगवान की कृपा का सहारा सबके लिए, भगवान के नाम का जप का सहारा सबके लिए, और संयोग जन सुख का त्याग सबके लिए। गृहस्थ में रहते हुए अपने सुख के लिए नहीं, स्त्री का धर्म अपने सुख नहीं लेना, पति का धर्म अपने सुख नहीं लेना, पुत्र का धर्म अपने सुख नहीं लेना, माँ बाप का धर्म अपने सुख नहीं लेना। अर्थात माँ बाप पुत्र का भला कैसे हो, पत्नी का धर्म के पति को सुख और आराम कैसे हो, भाई भाई का दूसरे भाई को आराम कैसे हो, सबको आराम सर्वभूत हित है, प्राणी मात्र के हित में रहती। अपने स्वार्थ के लिए जो करता है, एक मैंने पुस्तक में पढ़ी बात याद आ गई भाई, अचानक मेरे को विचित्र लगी कि अपने सुख के लिए तप करता है, जप करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, अपने लिए वो तो हिरण्याक्ष है, वो मनुष्य नहीं है, राक्षस है। उसने अपने लिए क्या हो, मरू नहीं, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू। सबसे ज्यादा इच्छा जीने की होती है, भोगों की, संग्रह की सब इच्छा होती है, परंतु सब में इच्छा जो जीने की होती है। योग दर्शन में लिखा है, योग दर्शन में अभिनिवेश पांच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश ना मैं जीता रहूं, वहां लिखा विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेश, समझदार है विद्वान उसके भी मन में रहते जीता रहूं, मैं जीता रहूं। ये खास इच्छा बिदर गई तो विदुषो भी, योग दर्शन में लिखा कि विद्वान की भी होती है ये, तो योग दर्शन की बात वहां तक ही है, इससे आगारी बात न्यारी है। तो ये जीने की इच्छा है, ये कामना है, और जीने की इच्छा से ज्यादा जिएगा नहीं, और जीने की इच्छा नहीं रखना पहले हम जल्दी मरेगा नहीं, कोई काम की नहीं है, बाधा देने काम की है, केवल बाधा देने काम की और कुछ इच्छा नहीं। साधन करेंगे, साधन जिए जीते जिम्मेवारी है, मरने पर जिम्मेवारी है ही नहीं, क्यों चाहो कि परमात्मा प्राप्ति करें। आप अपनी उम्र परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो, सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो दूसरे जन्म हो जाएगी, योग वर्ष भी पश्चिम जन्म होता है। इस वास्ते ये जीने की इच्छा, तो पहले क्या कह रहा था भाई, अपने लिए। तो अपने लिए है ना, तो रिलैक्स कैसे हुआ कि मैं जीता रहूं, लोह से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, काल गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर नहीं मरू, नीचे ही न मरू। बुद्धि माया जी तो सब बातें करती, जीता रहू। तो अपने सुख की इच्छा वाला तो राक्षस होता, मनुष्य नहीं, वो तो असुर होता। तो मेरे पर असर पड़ा कि कितनी विलक्षण बात है, जीता रहूं ये इच्छा है। अरे ये तो मूल इच्छा है, जीता रहे तभी तो भोग भोगेंगे, संग्रह करेंगे, आराम करेंगे। तो राक्षसी वृत्ति है, मानवीय वृत्ति तो सुख पहुंचाना है, दूसरे का जी रहे, औरों को आराम हो, सबको आराम हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका आराम हो, सबको आनंद मिले, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये त्याग है, अपनी इच्छा नहीं है। मुक्ति भी दूसरों कैसे हो जाए, अपना कल्याण है, मेरा ही कल्याण हो जाए, दूसरे के जाए जन्म में जल्दी कल्याण नहीं होगा। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति हित कर कैसे लगता है। दुनिया मात्र मिल करके एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो एक आदमी दुनिया मात्र की इच्छा पूरी कर देगा? है संभव? नहीं कर सकता। परंतु अपनी नियत सुख पहुंचा देगी, ये आराम पहुंचा देगी, ये हित कर देगी, ये नियत, नियत ही है जो कुछ, और कुछ नहीं है। भीतर का भाव क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य केवल दूसरों को हित करना। तो ये गृहस्थ में रहते हुए बहुत सुगमता से काम होता है, क्योंकि समुदाय के साथ रहता है ना। तो समुदाय के भीतर रहता हुआ साधन करता है, वो एकांत में साधन कर सकता है, परंतु एकांत में साधन करता है तो समुदाय में साधन नहीं होगा, बैठी जाएगा। एक बात याद आ गई, एक पिता थे, उनका राज में संबंध था, तो लड़के को कई बातें सिखाई, सुनानी ऐसे सुनानी ऐसे सुनानी। तो क्या करते, शीत काल था, एक गुदड़ा उड़ाई ओढ़ करके सो जाते, देखो बेटा ये सीख लो, ये सीख लो, वो सिखाते। तो राज्यसभा में काम पड़ेगा, सिखाओ तो गुदड़ी लाओ, अब गुदड़ी लाओ मैं सीखता बोले। तो ये ऐसी है आदत पड़ती है, छूटती नहीं। महाराज मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, है निंदा जैसी बात। मैंने एक देखी बात, एक बाबा जी देखे तो बड़े ऊंचे पद पर थे गृहस्थ में, फिर साधु हो गए तो लंगोटी भी नहीं, कपड़ा ही नहीं, ठंडे पत्थरों पर पड़े रहते, परंतु हाथ धो करके कपड़े से पूछते थे। ये आदत वहां रह गई, बड़े पद पर थे तो आदत इतना तंग करती है। आश्चर्य आया मैंने, कितनी बात है, कितना त्याग है। शीतकाल में पत्थर पर पड़े उभरी, तो छोटी छोटी बात की तरफ ख्याल नहीं होता आदमी का। ये आदत पड़नी है सुख लेने की, बड़ी भयंकर है, बड़ी खराब चीज है। सुख पहुंचाना बढ़िया चीज है, पर सुख लेना है पतन की चीज। इस वास्ते अपने सुख के लिए करता है, उसका दर्जा साधक नहीं होता, वो अपने आराम के लिए करता है, दूसरों सुख पहुंचता है। तो सुख का त्याग हरेक गृहस्थ में भी, व्यवहार में भी, विचार में, आप सब जगह देखो, अपने सुख और स्वार्थ का त्याग करेगा वो ऊंचा हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जहां रहेगा वहां भी ऊंचा हो जाएगा। तो स्वार्थ बुद्धि और सुख बुद्धि है, मानो भोग और ऐश्वर्य संग्रह करना, सुख भोगना, ये दो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। क्या संग्रह बाधक नहीं, संग्रह की इच्छा, भोगों की इच्छा। लोग सुनकर ये समझते हैं कि स्वामी जी कहते पैसा मत रखो, ये नहीं कहता हूं। पर हर पैसा, पैसों की तृष्णा है, ये मानने वाली। दरिद्री थे वही है, लक्ष्मीपति की वही, करोड़पति की वही है, अरबपति की वही है, कोई फर्क नहीं है। ये इच्छा भीतर में है संग्रह की और सुख की, ये बाधक है। गृहस्थ आश्रम में पैसा रखना मना नहीं है, पदार्थ रखना मना नहीं है। कोई कोई मेरे को पूछते हैं तो पता लगता है कि मेरे व्याख्यान का असर पड़ता है कि मानो पैसा मत रखो, क्योंकि सुख बुद्धि संग्रह बुद्धि कहा ना, तो सुख बुद्धि संग्रह बुद्धि कहा है, सुख संग्रह नहीं कहा है। सुख करना, संग्रह करना का निश्चय। सुख क्या है कि सोए तो ही सुख मिल जाए, भोजन करे तो सुख मिल जाए, पानी पिए तो सुख मिल जाए, अभाव है तो सुख मिल जाए। अब क्या करे आदमी, अब सुख करने त्याग करे। सुख इच्छा का त्याग, सुख मिलने पर राजी, न प्रियेषित प्रियम प्राप्य नोत प्राप्य चाह प्रियम। सुख मिलने में खुशी न हो, दुख मिलने में दुखी न हो। ऐसे रुपया मिल जाए तो सुखी न हो, न मिल जाए तो दुखी नहीं हो। ये तात्पर्य है, रुपयों का त्याग करने से नहीं होता, सुख का आराम त्याग करने नहीं है। रुपयों का त्याग तो बहुतों को होता है, संग्रह का त्याग पशु है, खा पी लेता है, बैठ जाता है, संग्रह करता ही नहीं। कल क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कोई विचार नहीं, तो कोई महात्मा हो गया। एक कपड़ा रखता ही नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग रहता है, तो महात्मा हो गया। कपड़ा पहन तो कौन पड़ते हैं, कपड़ा गाय भैंस भेड़ बकरी कोई पर्दे करते हैं। तो इनके त्याग से त्याग नहीं होता है, भीतर से इच्छा का त्याग है, कामना का त्याग है, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा। बहुत पढ़ जाऊं ये भी संग्रह है, मन विद्युत आजाद में बहुत ठीक समझ जाऊं, लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाऊं, सीख लूं तो अच्छा रहे, ये सब संग्रह है। ये हरा होना नहीं है, संग्रह की इच्छा बहुत बढ़िया उठा मेरे पास में, पढ़ाई बहुत करूं। ये व्यसन बताया है मधुसूदनाचार्य ने, अपनी गुढ़ा दीप का बताया है, शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना। लोक वासना लोग अच्छा रखे, लोक वासना, देह वासना जीता रहूं, और शास्त्र वासना बहुत पढ़ जाऊं। शास्त्र वासना में एक अध्ययन करने की इच्छा, एक पाठ करने की इच्छा, ये ज्यादा हो जाए, पाठ करता ही रहूं, करता ही रहूं। ऐसे व्यसन बताए गुढ़ा दीपिका में, बताया। तो ये जो अच्छा है ना, ये बाधक है परमात्मा की चीज में। इसका अर्थ ये नहीं पाठ नहीं करना, शास्त्र नहीं पढ़ना, ये अर्थ नहीं है इसका। ये जो संग्रह करने की इच्छा है ना, वासना है, भीतर तृष्णा है, इसकी तृष्णा भाई। सूक्ष्म वासना बताई है कि अपने भजन की इच्छा, भजन के बल से कल्याण हो जाए, ये भी इच्छा है। भजन तो भगवान की प्रसन्नता ले गया, कल्याण तो भगवान की कृपा से होगा। भजन से कल्याण होगा तो उसका भी अभिमान आ जाएगा। ये सूक्ष्म बातें भक्त मन मैंने कह दी, ऐसी बातें हैं। तो त्याग शांति निरंतरम, त्याग करने से तो सुख इच्छा है, भोग इच्छा है, संग्रह इच्छा है, भीतर लालसा है, ये लालसा बाधक। ये जड़ शरीर को लेकर होती है प्रधानता लेने की, और देने की सुख पहुंचा रहा है शरीर से, पदार्थों से, विद्या से, योग्यता से, तन से, मन से, वचन से, धन से सुख पहुंचा रहा है। सर्वभूत हिते रता, जैसे लोभी के धन मिलने की इच्छा रति होती है, ऐसे दूसरों को आराम देने की, सुख देने की, कल्याण करने की लालसा होगी तय। और वो सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। अपने उद्धार के लिए निषेध नहीं है, पर मुख्य बात दूसरों का हो तो अपना ध्यान हो जाएगा मुफ्त में। ते प्राप्त माम सर्वभूति तिरता लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षण क्रमशा छन्न द्वेद यथात्मान सर्वभूति तिरता। तो प्राणी मात्र तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए परमात्मा सगुण की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति होती है। तो भीतर से जो सुख की, भोग की, आराम की, मान की, आदर की इच्छा है, ये बाधक है वास्तव में ये औरों को दो। तो ये सुख की इच्छा का सुगमता से त्याग होता है कर्मयोग में, ज्ञान योग में कठिन होता है, क्योंकि ज्ञान योग में सुख का आराम का त्याग कर, ये तो त्याग तो करना पड़ेगा ही, चाहे कर्म योग हो चाहे भाव योग कोई हो, वो कठिन पड़ता है। ये बात है, दूसरों के हित के लिए सुगम पड़ता है। बढ़िया चीज ऐसे छोड़ देने में कठिन होती है, दूसरे देने में सुगम होती है। निरर्थक छोड़ दे कैसे कठिन होती है वो, तो ज्ञान योग निरर्थक छोड़ता है वो, अब त्याग करता है भोग की चाहे संग्रह की चाहे, जिसको त्याग करता है तो वो त्याग अपने को अपने से छोड़ देता है। कर्मयोग दूसरों को सुख पहुंचाता है, तो दूसरे को पहुंचाने में त्याग सुगम होता है। जैसे माँ है बच्चे के लिए क्लेश सहलेगी, भूख सहलेगी, पर बच्चे का हित कैसे हो, उसका पालन कैसे हो, तो दूसरे के हित में अपने स्वार्थ का त्याग सुगमता से होता है। इस वास्ते तयोस्त कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, गीता ने कर्म योग की विशेष श्रेष्ठता पर महिमा करी। ज्ञान मार्ग में त्याग करना पड़ता है, ऐसी बात है। एक बात बार बार याद आ गई, त्याग की बात ऐसी है जो अपने सुख का त्याग करे, अपने आराम का त्याग करे, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे, दूसरे हित बुद्धि रखे, तो ये बना सबसे श्रेष्ठ बात। तो त्याग से शांति मिलेगी ही। अब कहते प्रेम क्या है, प्रेम भगवान में आकर्षण हो, ये दो चीज है। देखो परमात्मा आकर्षण प्रेम है, संसार के काम है आसक्ति है। परमात्मा की भक्ति है कल्याण करने वाली, संसार की भक्ति पतन करने वाली। मनु जड़ता को शरीर को लेकर जितना जो सुख आराम है वो पतन के लिए, और स्वयं के लिए जो परमात्मा की तरफ चलना वो सब श्रेष्ठ के लिए। तो प्रेम क्या है, ये संसार में जो आसक्ति है भोगों की कर्मों की, ये आसक्ति है मांगने वाली, वही अगर प्रेम हो जाए भगवान में निहाल कर, तो परमात्मा में प्रेम करना इस आसक्ति कहलाती है। ये पात्र भेद है, बात एक ही है। आकर्षण है संसार की भोगों की संग्रह की तरफ, ये संसार है, और भगवान के गुणों में, भगवान की कथा में, सत्संग में, शास्त्र में, इसमें जो आकर्षण है, तो आकर्षण तो एक ही हुआ, स्थान भेद हो गया। एक संसार स्थान हो गया, एक परमात्मा हो गया, तो स्थान भेद होने से आसक्ति प्रेम हो गया, प्रेम और स्थान भेद से आसक्ति हो गई। तो दो चीज रहती है, क्यों शरीर में दोनों चीज है, एक है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति की प्रधानता लेकर चलेगा तो पतन होगा भाई, और अपने को लेकर चल इस वास्ते भोग इच्छा मोक्ष इच्छा दोनों हरेक प्राणी में है, वे समझे चाहे न समझे। सुख ऐसा मिले कभी मेरे मिटे ही नहीं, आदर ऐसा हो सबसे बढ़िया, हमारे को धन भी सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया जो इच्छा है सबसे बढ़िया परमात्मा ही है, और है ही नहीं बढ़िया। तो ये सबसे बढ़िया चाहना ये परमात्मा की चाहना है, वो समझता नहीं, वो समझता है लखपति करोड़पति अरबपति बढ़िया है, इधर लग जाता है। ये बढ़िया सबसे है चेतन, जड़ता का त्याग करने से शांति मिलेगी महाराज, जड़ता के संग्रह से, जड़ता के भोगने से सुख कैसे होगा, शांति कैसे होगी। तो प्रेम नाम है अपने देने का, अपने देने का। जैसे कामात गोप्यः, शास्त्र में आता है कि गोपिकाओं ने कामना से परमात्मा प्राप्ति कर ली, इस बात से कई कहते गोपी तो काम है, पर गोपिकाओं का काम नहीं है। प्रेम गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, उनका प्रेम ही कामना के चीज में प्रसिद्ध हुआ कि गोपियां कामना से कृष्ण करती थी।